چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی بہار، کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، نام کے جیسا سخی ہے دعائی، نام سے کو بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر چلو دیارے نبی کی جانب، یہی اساس سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی اس نے عمل نہیں ہے، ہاں کوئی اس نے عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کہا رحمت شعار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہماری ساری سب کی، وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی، کرم کی وہ راہ اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، ہے نقش اپنا جمع جمع کر چلو دیارے نبی کی جانب، کبھی جو میں گایا اپنی پلکے بچھا بچھا کر چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر چلو